लब्धात्म विवेक प्रज्ञ, जिसको आत्म विवेक प्रज्ञा उत्पन्न हो गई है, वह कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम कथम कदा अवाख्यान। अवाख्य नहीं, हमारे तो अवाख्यानी है वो तो अच्छा है। अर्जुन यदि कहे, अर्जुन भगवान से कहा कि मोह कलिला के द्वारे न लब्धात्म विवेक प्रज्ञा सन कर्मयोग जब फल, कर्मयोग फल कौन हो गया, परमार्थ योग, कदा अवाप्स्यामि, मैं कब प्राप्त करूंगा। इसी भाष्य के आधार पर तो ठीक है, यह भी सुनिश्चित नहीं हुआ कि मैं कब प्राप्त करूंगा। पूछने वाले का तात्पर्य क्या है कि कैसे समझे, यहाँ कदा पूछने वाले का प्राप्ति, जैसे कहिए ऐसा होगा तो फिर जो है वह कहते मोह कलिलम बुद्धि बुद्धि परिषति कदा संता निर्वेद श्रोतव्य से सुधर सकते। पर यहाँ तो प्रश्न है कि मैं कब प्राप्त करूंगा, यानी मुझे प्राप्त हो गई इसको मैं कब समझू, ये तात्पर्य है। ये पीछे ऐसा जो है पूछता है पूछते हो तो सुनो थोड़ी सी किताब। प्रागुक्त विवेकादि युक्त बुद्धि आत्मनिस्थैर्यावस्थाया, प्रागुक्त जो विवेक तो विवेक वैराग्य इत्यादि से युक्त जो बुद्धि, वो बुद्धि जब आत्मा में स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी तो प्रकृत बुद्धि सिद्धि तो परमार्थ योग रूपी बुद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगी। छोटे विकृतिकन्ना यदास्थाशला समाधावचला बुद्धि तदा योग नवाप्सिसि। ये एक सभी को अनुभव है कि सुन सुन करके बुद्धि नए नए चीज को पकड़ने पकड़ती है। जैसा सुनता है पढ़ता है बातें, शब्द के माध्यम से महात्मा उसको दिखाई देता है, जाता कि ये करेंगी ऐसा हो जाए, आकाश में उड़ने लगे, ऐसा हो जाए तो जो है वह सब लोग सम्मान करने लगे, ऐसा सुन सुन के घर प्रवृत्ति हो जाए। एक महात्मा एक बड़ा कहा कि हमारे पास एक मंत्र है, तो भाई को मंत्र है, आओ मंत्र तुम जान लो तो जहां जाओ वहां पर पर्ची का पर्ची, जहां जाओ वहां लोग सब कुछ कर जाओ, बहुत महात्मा तैयार हो गए। अरे बता रहे हैं महात्मा, फिर मेरे पास महात्मा लोग कहे कि जो है ऐसा पहले हमने कहा कि वो ऐसे गौतम का एक श्लोक है, उसको पढ़ करके तुम जो है सफेद दूरदा शिकार में बांध दो तो तुम्हारे पास तो शिखर भी निकला दोगे, तो सन्यासी के लिए है नहीं, क्योंकि उसको शिखर में बांधना पड़ता है, शिखा में बांध लो तो ऐसा चमत्कार उसको दिखाई देगा, पर सन्यासी को तो शिखा है ही नहीं तो बाधे तो का, इसलिए सन्यासी का विषय नहीं है पीछे मत करो। तो सुन करके ही जो है तमाम प्रकार का खुराकात आ जाती है सुनते सुनते। इसी प्रकार जब श्रुति देखने लगते हैं, शास्त्र देखने लगते हैं, तो फिर बुद्धि उसी में जो है ये साधन करेंगे ये हो जाएगा, ये साधन करेंगे ये हो जाएगा, ये देवता प्रसन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, देवी प्रसन्न हो जाएगी, इंद्र सिद्ध हो जाएगा, तो धर्म सिद्ध हो जाएगा, तो फिर लग जाता है। तो श्रुति ही ये इसमें देखिए दो तीन चीज ये सभी इसके अंदर आ गए। श्रुति ही एक अर्थ तो एक कर्ण विशेष श्रुति ही है ना। तो देखो कर्ण विशेष, फल विशेष, महत्व विशेष, ये तीनों ले जाए। अरे इसी से तो आता है ना, कर्म विशेष श्रुति में कहा उसका फल विशेष महत्व विशेष उसी महत्व हो जाएगा। उपासना कांड को देखेंगे तो उपासना विशेष उसका फल विशेष उससे महत्व विशेष उनको जो है भरने का दूर हो जाएंगे। और देखते हैं तो कहीं सगुण का जो है वह सगुण उपासना का फल विशेष महत्व विशेष, तो कहीं सगुण के विषय में और कहीं निर्गुण के विषय में, तो यही निर्धारित नहीं होता। इसमें विप्रतिपत्ति निश्चय नहीं होता, ठीक निश्चय नहीं होता, विपरीत होता। अब क्या माने, क्या सभी बात माने, या सगुण गुरु है प्रधान है, या निर्गुण प्रधान है, है? या कर्म प्रधान है, उन्हें इसके प्रधानता ने उसका निर्णय नहीं, निर्णय नहीं होता तो आप कहाँ निर्णय हो। तब तक निर्णय नहीं होता जब तक बोधवान किसी गुरु की प्राप्ति न हो, तब तक इसका निर्णय हो नहीं था। एक बार एक युवक कबीर या कबीर जी के पास कहा, क्या बहुत परेशान है आपके पास है, तो क्यों परेशान है? कहा ये निर्णय नहीं हो रहा कि विवाह करे कि न करे। विवाह करने से जो है भजन ठीक होगा कि विवाह न करने से भजन ठीक होगा? जंगल में चले जाए भजन किस कभी जाए, उसमें कपड़ा बुन रहे थे कपड़े, और दोपहर का समय था तो कपड़ा बुन रहे थे, उनको बैठाया और अभी पत्नी कनाली को बुलाया किसको, अरे मेरा दीपक जला के गया तो दीप मेरा, तो दीपक जला के गया तो हालत दिया उसने। अरे उन्होंने कहा कि जो है तेरी बुद्धि जो है दोपहर का सूर्य के प्रकाश भी जब नहीं दिख रहा है तो दीपक में दिखेगा कि दीपक क्यों ले आई यहाँ पर। तो मेरे मन में नहीं आया कि दीपक का क्या प्रयोजन है वहां पर। कहा कि मेरे मन में इसलिए नहीं आया कि आपको भी तो धूप दिखाई दे रही है, धूप आपको दिखने पर भी आप दीपक मांग रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई दीपक ले आने का कोई न कोई प्रयोजन है, इसलिए मैं दीपक ले आई आप कर दे तो उठा ले कहूंगी पैदल ले जाओ। हमें कह दो ऐसी पत्नी मिले तो विवाह कर ली ऐसी पत्नी मिले तो तुम विवाह कर लो। क्योंकि तुम भजन करना चाहोगे भजन करेगा तुम ही भजन करोगे, और ऐसी पत्नी न मिले तो फिर जो है विवाह करना जो है वो तो भजन में जो नहीं करोगे। कहने के बाद क्या है के बाद ये नुकसान है शायद, तो उसको चुप कर दिया। यहाँ जो विप्रतिपत्ति है ये विप्रतिपत्ति जब जो है यदा स्थास्यति विप्रतिपन्ना बुद्धि के साथ जाए, श्रुति विप्रतिपन्ना के बुद्धि श्रुति से विभिन्न प्रकार के जो है वह निर्णय में पहुंची हुई हो तुम्हारी बुद्धि, एक निर्णय करने में समर्थ नहीं। तो यदा इस काल में समाधव माने माने स्वरूप में निश्चला अचला स्थाशे, निश्चल हो जाएगी अचल हो जाएगी। अचल और निश्चल में क्या है कि बहुत बार जो है जैसे मान लीजिए संप्रज्ञात समाधि, तो उस समय में भी आपकी बुद्धि लक्ष्य में है, लक्ष्य से बाहर नहीं है, लेकिन वो अचल नहीं है। वह जो है अचल नहीं हुई, तब तुम्हें निश्चय जो है वह स्थिर तो हो गई है, तत्व से बाहर नहीं है, तब अचल नहीं हुई है। तब बुद्धि स्वरूप में निश्चल हो जाए अचल, तथा योग तब तुम जो है वह सांख्य योग लक्ष्य को प्राप्त करोगे। कोई कोई टीकाकार इसका एक और व्यर्थ करते हैं, वह भी अर्थ अच्छा है, उसको भी हम लोग जान लें। उनका कहता कहना है कि पहले के विषय में तो उनका कहना अनुभव में क्या है कि निश्चय असर कब हो कि जब स्वरूपातिरिक्त, जैसे मान लीजिए कि तमाम प्रकार के बर्तन रखे और मिट्टी में आपकी बुद्धि यदि स्थिर हो गई है ना, तब उसके चलन का कोई कारण मिलेगा नहीं। पर्दे में आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए तो चलन तो चित्र को लेकर के, पर्दे में तो चलन है नहीं, तो चित्र को लेकर के जो चलन था वो स्वाभाविक शांत हो जाता। इसी प्रकार यहां बुद्धि की बात, इंद्रिय से तो भेद ही दिखाई देता है, पर बुद्धि कहां टिकती है, ध्यान ये देना है कि बुद्धि कहां टिकती है। इस भेद में टिकती है कि भेद का सत्ताभूत जो है वहां जाके टिकती है, कहां टिकती है। यदि सत्ता में टिक गई, आत्मा में टिक गई, इसके अधिष्ठान में टिक गई, तो फिर जो है वह हो जाएगी क्या हो जाएगी, अचल हो जाएगी, फिर चलन उत्पन्न जो है वो नहीं करेगा। इसलिए जो है तदा योग मोक्षसि। दूसरा अर्थ इस प्रकार का वो लोग करते हैं कि श्रुति विपरीतम, श्रुति में कहा जब जो है आचार्य के माध्यम से मनुष्य जो है श्रुति का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेता है, श्रवण करता है, तो पहले तो कर्मकांड भाग में जो उसने श्रवण किया था उसकी बुद्धि इधर उधर जो है तमाम यज्ञ आदि दुनिया में फैली हुई थी, और जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सर्व ब्रह्ममेव एकदात्म्य ब्रह्म इदम सर्वम एक हजार इनम सर्वम तत्वमसि इत्यादि को जो श्रवण कर लेता है, वो ठीक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक जब गुरु से श्रवण कर लेता है, तब उसके अंदर एक विशेष निश्चय हो जाता है। तो दोनों में क्या है कि एक में विपरीत है विकार, और दूसरे पक्ष में वो मानते हैं कि विशेष प्रतिपद तत्व विषय को उसको विशेष प्रतिपत्ति होती है। तो मनन निधि ध्यान पूर्वक तत्व विषय विशेष प्रतिपत्ति जो हो जाती है, तो विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है तो बुद्धि क्या होती है कि तत्व में टिक जाती, फिर वो संप्रज्ञात में से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। तो ये दोनों प्रकार का अर्थ है मानते हैं, पर भाष्यकार भगवान ने पहले वाला ही अर्थ लिया है। ठीक है, पहले थोड़ा भाष्य देखिए। स्थिति प्रतिकरणा का अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी, जिसमें अनेक प्रकार के साध्य साधन का प्रतिपादन किया गया है, प्रकाश किया गया है कि सब के लिए ऐसा था। ज्योतिष को यदि करो तो सोम यज्ञ करो, तो इस प्रकार का यज्ञ करो, ये स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो ऐसा याद करो, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो ऐसा याद करो, शत्रु को मारना है तो इस प्रकार का याद करो, वर्षा करनी है तो तारीरी याद करो, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के साध्य साधन का प्रकाश करने वाली जो श्रुति, उनको श्रवण जब हम उनको सुनते हैं ना, तो दिव प्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना, तो हमारी बुद्धि विभिन्न विषय वाली संशय से यह है विभिन्न निश्चय फैल जाती है ना, दुनिया भर में फैल जाती है और संशय हो जाता है। सगुण विषय निर्गुण विषय के बड़ा संशय है, ये तो दुनिया भर के मत का है जो बने हैं। अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, तमाम प्रकार के ये क्या है, ये सब एक प्रकार की विकृति प्रति है, सागर के सामने क्या माने भाई। और उसी ब्रह्मसूत्र उपनिषद का अर्थ जो है वह विशिष्टाद्वैत के अनुसार है कि शुद्धाद्वैत के अनुसार है, किसके अनुसार है, माने क्या। विभिन्न प्रकार की विपत्ति प्राप्ति हो जाती है, माना प्रतिपन्ना श्रुति प्रतिपन्ना, बहुत प्रकार के विषय वाली हो जाती है, एक अधिक विषय में नहीं पहुंचती। सिस्टम काल विशेषाक्षम वस्तु तक शब्द गृह तत्शब्द क्या है यहाँ पर, तत्व जो है ना, जो भाष्यकार भगवान ने कहा था तत्शब्द से क्या लेना, कि जो तुमने पूछा कि मोह कलिला के द्वारा लब्धात्म विवेक प्रज्ञा कदा, तो ये जो पूछा गया जो काल विशेषाख्य वस्तु है वो तत् शब्द देने के लिए दे, यानी तत्ण उस काल को तुम सुन। बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्न तम विषय, अब बुद्धि में जो श्रुति विप्रतिपन्न है उसका विस्तार किया, अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति भी प्रतिपन्ना आदि, और नाना प्रतिपन्नत्व मेरा संक्षिप्त, नाना प्रतिपन्नत्व क्या है, विक्षिप्ता शक्ति अभिक्षेप रहेगा कि नहीं, अभिक्षेप रहेगा। नाना जो है बुद्धि को भिन्न भिन्न प्रकार में जो है घूमने वाली बुद्धि विक्षिप्त हुई, तो विक्षिप्ता शक्ति एक बुद्धि यदा यस्मिन् काले जिस काल में स्थास्यति स्थिरीभूत भविष्य, स्थिरीभूत हो जाए। स्थिरीभूत का क्या तात्पर्य है, ऐसा स्थिरीभूत होगी निश्चला बुद्धि का विशेष, यानी विक्षेप चलन वर्जिता, विक्षेप रूपी जो चलन है वो नहीं है। समाधि का क्या अर्थ है, विक्षेप चलन वर्जिता सती समाधव, समाधि माने समाधि यदि चित्तम अस्मिन यदि समाधि आत्मा, जिसमें चित्त का समाधान किया जाता है, जो अधिष्ठान है चित्त का वो आत्मा, तस्मिन आत्मन अवतार की जो निश्चला कह दिया तो अचला क्यों कहा, और तत्रा की विकल्प वर्जित वर्जिता वहां भी जो है वह निश्चल तो हो गई, विक्षेप चरण से रहित तो हो गई, पर वहां भी विकल्प हो सकता है, संशय हो सकता है, इसे उसे भी रहित कर दिया। बुद्धि अंतकरणम विकल्प वर्जिता तथापि माने वो जो है विक्षेप चलन वर्जित अवस्था में भी विकल्प वर्जित, बुद्धि माने अंतकरणम तथा तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यति। तो यहाँ जो पूर्ण विराम दे दिया है ना कि उधर ही बुद्धि में अंतकरण तो उधर ही जाएगा ना, तो अचला बुद्धि इसी के साथ आएगा ना, अचला तत्रा के विवेक वर्जिता इसके तक कौन बुद्धि, बुद्धि माने अंतकरण तदा तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यति, उस काल में योग को प्राप्त करोगे, इन्हें विवेक प्रज्ञान समाधि प्राप्त, विवेक प्रज्ञान रूपी जो है समाधि को प्राप्त करोगे। अब देखो अभी अभी आ जाएगा टीका में आ जाएगा झगड़ा में। उत्तम हेतु द्वयम् अनुरुच्य वैराग्य परिपाटा अवस्था काल शब्दार्थ है। काल शब्दार्थ जो है ना क्या है, काल कहाँ आया, कदा है, यदा कदा यही तो काल है ना, तो कहते उत्तम हेतु द्वयम् अनुरुच्य वो कहा गया जो हेतु द्वय, कौन हेतु द्वय था, बुद्धि शुद्धि विवेक, उससे होता वैराग्य। तो उक्त जो हेतु द्वय को अनुरोध में लेकर के वैराग्य परिपाटा अवस्था काल शब्दार्थ, काल शब्दार्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैराग्य की परिपाटा अवस्था, वो वैराग्य होगा कैसे, तो उसके लिए बता दिया था बुद्धि शुद्धि विवेक, बुद्धि शुद्धि होगी पहले कर्म योग से, बुद्धि शुद्धि, बुद्धि शुद्धि से विवेक, और विवेक से होगा वैराग्य। अब वैराग्य की जब परिपाटा अवस्था हो यह काल का कर्म, अच्छा वैराग्य की परिपाटा अवस्था ये काल को कह दिया कि यदा स्थास्थ्य, जिस काल में, किस काल में वैराग्य की परिपाटा अवस्था में। अब नैश्चर्य क्या हुआ, निश्चला और अचला दो शब्द है, नैश्चर्य क्या हुआ विक्षेप आदित्यम, विक्षेप रहित होना ये है नैश्चर्य, किसी प्रकार का विक्षेप न होना ये है नैश्चर्य। और अचलत्व तो क्या है, विकल्प शून्यत्व, और अचलत्व है विकल्प शून्यत्व। तो कहा कि इसके लिए तो विक्षेप राहित्यम आपने कह दिया, विकल्प शून्यत्व कह दिया, अब ये बताइए विक्षेप किसका नाम है, अब ये बताइए विक्षेप किसका नाम, अरे विक्षेप को विपर्य, उल्टा ज्ञान जो है इसका नाम है विक्षेप। पर्दे में विक्षेप क्या है, पर्दा ज्ञान न होना और दूसरा ज्ञान होना, ये विक्षेप है। ऐसे ये जो है ये ज्ञान जितने हो रहे हैं ये विक्षेप है, और ये कब मालूम होगा आपको विक्षेप है, जब आप बैठे ध्यान लगाने तब यदि कोई चीज आई तब विक्षेप तो हुआ वो समाधि के लिए जब आप बैठेंगे त होकर कोई भी संकल्प आया तो विक्षेप हुआ कि नहीं, तथा विक्षेप है भी बोलिए। अगर विकल्प क्या है, विकल्प है संशय, विकल्प है संशय, दोनों में अंतर। विक्षेप है विकल्प, ये सीमित जो ज्ञान है ये सब विक्षेप है, और संशय जो है और विकल्प क्या है संशय, इति विवेक है, ऐसा विवेक कर लेना। तो टीकाकार कहते हैं कि ऐसा समझ लेना, इसीलिए निश्चला भी दिया अचला भी दिया। विक्षेपात्मक चलन तो निकल गया है, और निसंदिग्ध होकर के स्वरूप में टीका टीकी नहीं है, तो दोनों में अंतर, विक्षेप तो नहीं है, तो निसंदिग्ध भाव से तत्व रूप में नहीं पकड़े ना, नहीं ये कोई नहीं हुआ। जैसे देखिए कि स्व को आप अंगों में बैठाइए, स्व स्वरूप को जैसे जो है क्या होता है बहुत बाहर की, बाहर की चीज को तो नहीं स्वीकार करे ये सत्व, पर स्व ही ब्रह्म है इस विषय में संदिग्ध है, इस विषय में अभी संदेह हो रहा है, लेकिन विरक्त किसी पदार्थ को नहीं कर सकते। पर स्व करके जो अनुभूति एक ही ब्रह्म स्वरूप होता है इसमें उसको संदेह, तब तक अचल नहीं होती, तो हाँ इसमें संशय है ना, जहाँ संदेह है वहाँ नहीं, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं कि संदेह है। संदेह किस विषय से है, बाह्य के बाह्य विकल्पों के विषय में नहीं है, पर जो है वह स्व को ब्रह्म रूप करके पकड़, इसमें जो है वह संशय है। जैसे क्या है कि दो पकड़ो ऐसे होता है, जैसे आप देखिए कि जिस समय वो थी ना, क्या नाम था, यहाँ पर स्वयं दूसरी आप लोग जाते हैं ना सुपर में, तो वो कथा हमको नहीं करनी है यहाँ पर ये है कि जब अश्विनी कुमार आए और उनको स्नान कराए लेकर के कुंड में, तब जब बाहर निकले तो बाहर निकले तो देखिए कि जो है अब दोनों का एक स्वरूप हो गया, दोनों का एक स्वरूप, तो देखिए उसको पति के विषय में कोई संदेह नहीं है, ध्यान में आया कि पति के विषय में संदेह नहीं है, और अन्य किसी को भी वो बुद्धि नहीं पकड़ रही है पर यहाँ पर अब क्या है कि उसको माला पहनाना है तो आप संशय में हो गए कि नहीं, एक स्वरूप होने के कारण वो उसको संशय हो गए, आप इसको पहना है माला इसको पहना ये डांस करती है, अब जो हो गया आप भाई से शुरू करोगे एक देवता लोग तो बड़ा गया करती है ये चीज। उसी प्रकार कहते हैं कि जगत भर के जो इसको तो ब्रह्म रूप करके निर्णय नहीं किया, निराकरण कर दिया सबका, सबका निराकरण करेंगे तो निश्चल हो, पर स्वरूप से जो है स्व को जो है आत्मा को ही ब्रह्म रूप करके जो भेद करना तत्वमसि में, इसमें अभी जो है वह साफ नहीं हो रहा, इसी को लेकर के तो कार्य करता है वो इतने प्रकार का बीच में लिखे हुए, कहीं कहीं स्थिति किस कारण हो जाती है वो जो कषाय और तीन दिया ना तीन कषास्वाद कषाय ये सब जो है दिन निष्ठित प्रभाव से उसको पकड़ने ये दोनों में अंतर है। अब उसके बाद है विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा प्रारूपता बुद्धि समाधि तत्व निष्ठा संन्यासी ज्ञान निष्ठा तत्प्राप्ति वर्तमान प्रश्न बीजम पृछते अर्जुन से अभिप्राय मान। भगवान ने तो उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो सांख्य योग और कर्मयोग का प्रकरण एक प्रकार से हो गया, जो भेदात्मक प्रकरण, पर व्यवसायत्मिका बुद्धि तो एक ही है, इसलिए अब कर्मयोग भी किसमें आ गया, और जमुना ही गंगा में आकर के मिल गई, यमुना गंगा में आकर के मिल गई, अब आगे चलते। तो यहाँ पर कहते हैं विवेक द्वारा उत्पन्न जो प्रज्ञा जो पहले कही गई, वो जो प्रज्ञा है यही है बुद्धि, है ना। बुद्धि पाठन में समाधि, यही प्रज्ञा जो है समाधि है। और तत्व निष्ठा सन्यासी हमारे में तो नहीं, तत्व निष्ठा सन्यासी नो ज्ञान निष्ठा, उसी में निष्ठा जो होना यही सन्यासी का ज्ञान निष्ठा है। अरे उसी में निष्ठा रह जाना ये सन्यासी की हुई ज्ञान निष्ठा, तो जो ज्ञान हो गया ना बुद्धि समान वही है ज्ञान, तो तत्व निष्ठा सन्यासी में ज्ञान निष्ठा, और वहां ही निष्ठा का बैठ जाना ये है सन्यासी की ज्ञान निष्ठा। तब प्राप्ति वचनम प्रश्न बीजम, अब उसकी प्राप्ति का जो वचन है यही है प्रश्न का बीज, इसको अर्जुन पूछ रहा है। तो अर्जुन का क्या अभिप्राय है पूछने में उसके, फिर तो अर्जुन से अभिप्राय महा, क्योंकि ये इतना टीकाकार ने किस पर लिखा, प्रश्न बीजम प्रतिलब्ध अर्जुन हुआ, प्रश्न बीज मिला अर्जुन को, तरनो अर्जुन ने प्रश्न किया प्रश्न बीज क्या मिला, कि ऐसा जो योगी है इस प्रकार का जो ज्ञान निष्ठा वाला है सन्यासी, तो उसकी क्या परिभाषा करें, उसको यानी उसकी कुछ पहचान होनी चाहिए, किसी चीज की कोई परिभाषा होती है, कोई लक्षण होता है, तो लक्षण से हम समझ लेते हैं। तो ये ही हो गया प्रश्न का बीज, इसको लेकर के अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है लब्ध समाधि प्रज्ञ से लक्षण भूत सया, लक्षण लब्ध समाधि प्रज्ञ से लक्षण भूत सया, जिसको समाधि प्रज्ञा प्राप्त हो गई है, ऋषम भरा प्रज्ञा जिसको प्राप्त हो गई है, तो उसके लक्षण को जानना चाहता है। क्यों लक्षण जानना चाहता है, उसका लक्षण जान करके चिंता करोगे, तो ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञानी का जो लक्षण है वही जो है मुमुक्षु का प्रयत्न, ज्ञानी का जो स्वभाव है स्वाभाविक जो स्थिति है उस स्थिति को मुमुक्षु प्राप्त करना चाहता है, तो प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा, कि वही हो जाएगा वह मुमुक्षु के लिए प्रयत्न का साधन, इसलिए ज्ञानी का लक्षण पूछ रहा है। और ये निर्णय करने के लिए नहीं कि ये ज्ञानी है कि नहीं, ये ज्ञानी है कि नहीं, ज्ञानी का जो स्वभावगत लक्षण है उस वह लक्षण क्या हो जाएगा, कि वह मुमुक्षु का साधन, इसलिए ज्ञानी का लक्षण पूछ रहा है। इसमें दो प्रकार का प्रश्न है, कई और दो प्रकार का ये है। अर्जुन समाधिस्थ से केशव स्थित भी किम प्रभासित किमासित प्रश्न पहला क्या है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थिता ब्रह्मा कार्य निशिला इन्हें बाह्य पदार्थों का अवगाहन जो बुद्धि नहीं करती समझे ना, जो प्रज्ञा बाह्य पदार्थों का अवगाहन नहीं करती है अधिष्ठान का अवगाहन करती है। नेत्र भले ही खुले हैं आपकी पर आपका बुद्धि किसको अवगाहन कर रही है, आभूषण भले ही बहुत पड़े हैं पर आपकी बुद्धि स्वर्ण अवगाहनी है कि आकृति अवगाहनी है, आपका की बुद्धि जो है वह चित्र अवगाहनी है कि पर्दा अवगाहनी है, ऐसे आपकी बुद्धि नाम रूपात्मक जगत का अवगाहन में अवगाहन कर रही है अथवा अधिष्ठान तक पहुंच गई। तो ऐसी प्रज्ञा जिसके पास है वह विद्वान स्थित प्रज्ञ, ऐसी प्रज्ञ जिसके पास है उसका नाम है स्थित प्रज्ञ, क्योंकि स्थिता प्रज्ञ ब्रह्माकार स्थिता प्रज्ञ जिसकी बुद्धि ब्रह्माकार रूप में स्थित हो गई है। माने जो है बुद्धि का स्थित होने का तात्पर्य क्या है कि वह बुद्धि किसको पकड़ती, अधिष्ठान को पकड़ती, चित्त को नहीं पकड़ती, ऐसा जो स्थित प्रति है तो वह अपने का भाषा उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है कि मतलब पंडित लोग स्थित प्रज्ञा ये स्थिर प्रज्ञ है ऐसा निर्णय किसके विषय में देते हैं, कोई परिभाषा उसकी बनेगी पंडित लोगों के द्वारा जो है प्रमाण जो है जिसको प्राप्त होता है ऐसा जो है वह ऐसी क्या परिभाषा उसकी कि जिस परिभाषा के कारण पंडित लोग का स्थित प्रज्ञ है। दूसरी चीज ये है कि स्थित भी किम प्रभाषित स्थित प्रज्ञ जो है तो किम प्रभाषित वो जो है वह स्वयं जो है यदि आप बोलता है तो क्या बोलता है, जो चीज आपके अंदर रहती है तो वही चीज बाहर आती है तो क्या बोलता है, उसका बोलना कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, हिमाशी तो भ्रजित किन यानी किस प्रकार जो है बैठता उठता है, तो व्यवहार विषय बोलने विषय अन्य व्यवहार विषय उसका चरित्र किस प्रकार का है, ये तो प्रश्न कर दिया अर्जुन ने। अब भगवान आगे उत्तर देंगे पर इसमें कुछ बातें और हैं कि जिसको जो है वह पहले आप देख सकते लिखते हैं कि लब्धा समाधान आत्मन समाधान हुआ प्रज्ञा परमार्थ दर्शन लक्षण दिए गए पहले खंडन में कर लीजिए लब्धा प्रज्ञा येन वो कौन हो गया लब्ध प्रज्ञा और भाष्यकार भगवान क्या प्रयोग किए हैं कि लब्ध समाधि प्रज्ञा में भी किया उसी का लब्ध समाधि प्रज्ञा इसलिए समाज शब्द बीच में आ गया। तो टीकाकार कहते हैं लब्धात् समानौ, प्रज्ञाहीन लब्धात् समाधौ प्रज्ञाहीन। अब क्या हुआ तो समाधौ का अर्थ दो कर दिया है, एक निमित्त ले लिया और एक आधार ले लिया कि समाधो मन आत्मन। तो लब्धा आत्मनी प्रज्ञा लीन, प्रज्ञा का अर्थ कर दिया परमार्थ दर्शन लक्षण प्रज्ञा। तो एक अर्थ इस तरह हो गया कि लब्धा आत्मनि परमार्थ दर्शन लक्षण प्रज्ञा हीन तस्य लब्ध समाधि प्रज्ञा से। दूसरा समाधि को निमित्त मान करके कहते हैं, निमित्त शक्ति मान करके समाधानी लब्धा समाधानी में परमार्थ दर्शन लक्षण प्रज्ञा हीन, उसको समाधान हो गया अंदर। इसलिए समाधान कोई संशय करिए नहीं रहा, तो समाधान होने से परमार्थ दर्शन लक्षण प्रज्ञा लगता ही न। तो ये दोनों प्रकार का अंत है। अब आत्मन युग पहले क्या हुआ कि समाधौ का अर्थ करना है, समाधव का अर्थ क्या कर दिया एक आत्मन। तो अब उसका अन्वय तो आगे के साथ जाएगा कि लब्धा समाधव माने आत्मन प्रज्ञा लेना, ये अन्वय हो जाएगा। अब वाक्य द्वारा जो देंगे वह उस आत्मन के साथ संबंधित नहीं बनेगा, अर्थतः बनेगा सर्वतः नहीं बनेगा। तो लब्धा समाधानी प्रज्ञा की मैं तो कह दिया हाँ, उसको दो प्रकार का अर्थ करता है, अरे भाई जो अर्थ का तात्पर्य होने से भी सत्यता दो प्रकार का समाधि का अर्थ समाधान भी होता है। समाधि का अर्थ समाधान जो होता है, समाधि का अर्थ आत्मा जो होता है, इसलिए दोनों को मान करके एक को निमित्त शक्ति मान करके और एक को जो है आधारभूत शक्ति मान करके जो है वो अर्थ कर लिया। निमित्त शक्ति माना तो समाधान है, ये कर लिया। मन तत्व भाषा साध्य साधन दोनों एक में समाधि में सप्तमी है, तीन प्रकार के दृष्टि से समाधि का प्रयोग हुआ ना, ये सप्तमी जो है इसका दो अर्थ कर दिया, निमित्त मान करके और अधिकार निमित्त मान में समाधान न साधन नहीं समाधान न। अच्छा मन तत्व भाषा प्रसत कार्यान रोहिणी भविष्य भाषा पर भाषा क्यों पूछना, हर जैसा जैसा जो कार्य कर लगा तो उसकी परिभाषा हो जाती है। लोक में तो यही देखा जाता है ना, कोई हंडी लेके चलने लगा रिया बाबा हो गया, कोई हाथ में खाने लगा करपात्री हो गया, तो उसी प्रकार का तो उसकी परिभाषा बन जाती है, उसी प्रकार की उसकी संज्ञा भी बन जाती है। इसके लिए कहने की क्या पूछने की क्या आवश्यकता, कोई कहते मन तत्व भाषा तत्व कार्य अनुरोध की भविष्य की उसके उसके कार्य के अनुरोध से मेरे सदा के लिए थोड़े रहे, जिस समय जो कार्य उसमें देखा जाएगा उसी प्रकार उसकी परिभाषा बन जाएगी, सदा नहीं जो है उस प्रकार की परिभाषा रहेगी। कोई वो जो है प्रज्वल कर रहा हो, प्रवचन करने वाला ये है, उसकी प्रदूषण प्रवचन करने वाला है, और ये दरगाहता बन गई। और दूसरे समय आया तो जो है वहां पर भोजन बना रहा है, सर्व कैसे लगेगी करना वहां कैसे करेगा। इसलिए कहते जिसमें जो कार्य करेगा उसी प्रकार की उसकी परिभाषा बन जाती है। तीन के जिज्ञासा से इसमें जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है, वही इतनी बड़ी प्रत्याहार उसको कहते हैं। तो हम लोग पहले भाषिकार स्थिता प्रतिष्ठिता, भाषिकार भगवान स्थित प्रति का अर्थ करते हैं स्थिता मैंने प्रतिष्ठिता। कैसे प्रतिष्ठित, अहम ब्रह्म अहम अस्मि परम ब्रह्म। और तब तो मैं ये उपदेश किया था, मनन करते करते करते करते उसकी बुद्धि कहाँ प्रतिष्ठित हो गई, अहम ब्रह्मास्मि अहम अस्मि।